लाल से नाता तोड़ दो। दफा दो सिफर दो, लाल से नाता तोड़ दो, तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। दफा दो सिफर दो, लाल का भाड़ा फोड़ दो, फोड़ दो फोड़ दो फोड़ दो फोड़ दो। दफा दो सिफर दो, मांग सिंदूरी पोंछ दो, पोंच दो पोंच दो, हे पोंच दो पोंच दो। दफा दो सिफर दो, लाल टमाटर कुचल दो, कुचल दो कुचल दो, कुचल दो कुचल दो। दफा दो सिफर दो, लाल चदरिया काली हो, काली हो काली हो, हुई काली हो काली हो। दफा दो सिफर दो, लाल सपना काला मुंह, काला मुंह काला मुंह, हाँ काला मुंह काला मुंह। दफा दो सिफर दो, काल कला ला लाला हो, काल कला ला लाला हो, काल कला ला लाला हो। दफा दो सिफर दो, दफा दो सिफर दो, सिफर दो सिफर दो, सिफर दो सिफर दो, सिफर दो, सिफर दो।